Újabb lélegeztetőgépek beszerzésére ért ki közbeszerzést a Honvédség, miközben a járvány alatt 300 milliárd forintért megvásárolt 16 ezer lélegeztetőgépet raktárban tárolják. Hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Hatházi Ákos. A tárca indoklása szerint a NATO szabálynak megfelelő eszközöket tervez beszerezni a magyar katonaegészségügy. A független országgyűlési képviselő szerint ez a közbeszerzés csak egy újabb bizonyíték arra, amit mindenki tud. A 16 ezer lélegeztetőgép 300 milliárdos megvásárlása a magyar történelem egyik legocsmányabb lopása volt. A képviselő szerint az újabb közbeszerzés beismerése annak, hogy többnyire használhatatlan eszközöket, nagyrészt nem is lélegeztetőgépeket, hanem horkolásgátlókat vett a kormány méregdrágán a járvány idején. Miközben 16 ezer lélegeztetőgép rohad valahol egy raktárban, a Magyar Honvédség újakat akar beszerezni. Az külön bájos, hogy szeptember 22-én indították meg az eljárást, és október 3-a az ajánlattételi határidő. Kemény 12 napig várják tehát az ajánlatokat, kicsit sem tűnik úgy, hogy már lezsírozták az egészet, fogalmazott a független országgyűlési képviselő. A Honvédelmi Minisztérium így indokolta az újabb közbeszerzést. A magyar katonaegészségügy a NATO szabálynak megfelelő eszközöket tervez beszerezni, amelyek markánsan különböznek a civil ellátási rendszerben használt eszközöktől, és amelyek jellegüknél fogva hatékonyan képesek támogatni a műveletekben történő sérült ellátást. Ezt a fajta működést simán mintázza a kínai oltások beszerzése, az előző lélegeztető beszerzés, de tulajdonképpen az elmúlt 10-12-13 évben bármi, nekem valamikor 2015-ben jutott eszembe, hogy én ezt már láttam valahol, mégpedig 1980-ban a Vakációra Mézga család című rajzfilmben, ami 20 másodperc alatt lerendezi ezt a Habony Árpádos háttérember tanácsadás korrupciós megoldást, ahol már is szomszéd egy szinte lakatlan törzsi sziget elnök király prezidentjének ad politikai tanácsot. Rendelj el az egész szigeten a kötelező újraoltást forralt vízzel. Pompás! Kinevezlek egészségügyminiszternek. Beteg úgyis csak cukros vizet kap. És ha meghal? Nem tesz semmit. A temető is az enyém. Ó, kezdem érteni. Kemény pedig ez a kommunizmusban született, amikor még fogalmuk sem volt erről, hogy ez így fog működni. Tehát, hogy egy ilyen ország jön. Tehát akkor azt megállapíthatjuk, hogy az a 16 ezer lélegeztetőgép, amiről eddig szó volt, az nem lélegeztetőgép, vagy nincs. Minimum hogyha... nem NATO-nak megfelelő, de szerintem ez is egy érdekes dolog. De hogy... mi az, hogy a NATO-nak? Hát most egy lélegeztetőgép vagy alkalmas a lélegeztetésre, vagy nem. Mi a NATO-nak megfelelő lélegeztetőgép? Tehát van az a szituáció, amikor... már csak lélegeztetőgéppel lehet életben tartani egy beteget. És akkor gépre rakják, hogy megmentsék az életét, mert azon a gépen ott időt nyer az orvos arra, hogy mondjuk antibiotikummal vagy bármivel megoldja azt a problémát, ami rövid távon fulladást, rövid távon szívmegállást okozna. Na most a lélegeztetőgép vagy alkalmas erre, hogy életben tartson egy beteget, amikor az éppen haldoklik, vagy nem alkalmas erre. Hogyha itt van egy raktárban 16 ezer lélegeztetőgép, akkor miért vásárol a Magyar Honvédség újabb lélegeztetőgépeket? Tehát ebből arra bírok következtetni, hogy nem lélegeztetőgépek vannak abban a raktárban. Vagy nincs is semmi a raktárban, vagy nincs is raktár. Tehát azt akkor ők nem lélegeztetőgépre költötték, csak azt hazudták. Tehát akkor mire költötték el azt a pénzt? Azt a tetemes pénzt, amivel nem tudnak elszámolni, és amivel kapcsolatban az az állítás, hogy lélegeztetőgépre ment el 16 ezer, ami egy raktárban van, amely raktárnak a bérleti díjára is a magyar állam a mi adónkból költ egy valak pénzt, hiszen nem tudja felhasználni azokat a lélegeztetőgépeket. Ez már önmagában elég felháborító volt, de most, hogy kiderül, hogy még újabbakat vásárolnak, hát ebből nem lehet másra következtetni, mint hogy akkor hazudtak, amikor azt mondták, hogy túlvásárolták a lélegeztetőgépeket. Tehát valami mást vettek, de azzal nem számoltak el. Én nem, tehát távol álljon tőlem, hogy megpróbáljam mentegetni, vagy menteni, vagy felmenteni a nyilvánvaló lopást, mert a lélegeztetőgép biznisz az valóban egyik legdurvább és leglátványosabb lopás volt. Mindezt egy egészségügyi vészhelyzetben, amikor emberéletek tízezrei volt a tét, akkor ők nem foglalkoztak másról, mint hogy masszívan loptak, tömték a zsebüket. De! Valószínűleg vettek egyébként lélegeztetőgépeket, valószínűleg nem is. Lélegeztetőgépeket is vettek, amik rosszabbak, de akkor éppen, és még tudod, mit jó hiszeműen még azt is el tudom képzelni, hogy akkor úgy tűnt, hogy mindent meg kell venni, ami ilyen jellegű gép, mert még ha nem lélegeztetőgép, csak egy horkolásgátló, még lehet, hogy akkor azon fog múlni valakinek az élete, és még ezt is elfogadom. Lehet, hogy így volt. Az biztos, hogy nem véletlenül iktattak be a magyar állam és a kínai gyártók közé egy közvetítő céget, csak és kizárólag az volt a célja, az értelme és az eszköze volt annak, hogy egy extra profitot tudjanak ezen realizálni valakik, akik feltehetőleg ebből később jachtokat, illetve kokaint vásároltak. És akkor oda visszatérve, hogy nem akarom menteni őket, de. Azt el tudom megint csak képzelni, hogy van egy olyan opció, hogy nem felel meg mindenféle polgári célú lélegeztető gép a NATO szabványoknak, amikor haderőfejlesztésről van szó, és mondjuk egy tábori kórházat kell üzemeltetni, ami kint van mondjuk a Hortobágy közepén, mert szétbombáztak mindent, és nem városban van a hadsereg, hanem kint vannak a halál izéjén, és akkor ott egy olyan gép kell, aminek az áramellátása nem olyan, mint az, hogy fogom és bedugom a konnektorba, hanem vagy teljesen más, hogy lehet üzemeltetni bizonytalan körülmények között. Mit tudom, elképzelhető, hogy ez megint egy másik kategória, mint egy normál kórházi felhasználás. De ha mondjuk sikerült volna 17 ezer darab akármi helyett, tényleg 17 ezer esetben lélegeztetőgépet venni, rögtön nőne az esélye annak, hogy akad közötte mondjuk legalább 800 egy, darab, igen, ami igen, már megfelelne. Én most azt gondolom, hogy az van, hogy ugye a magyar hadsereg, vagy a magyar kormány az nagyon sokáig negligálta a NATO-nak azt a szabályát, hogy el kell költeni a GDP-nek, ha jól emlékszem, a 2%-át minimum a haderő fejlesztésre és fenntartásra, és ez mi Magyarország ez következetesen mindig kell. Az egész unió alul teljesítette. Hát nagyjából mindenki, igen, de mármint a NATO-nak az európai része, így értettem. Igen, igen. És a Donald Trump ezért aztán mindenkit a szőnyeg szélére is állított, és úgy csinált Donald Trump, minthogyha ez lenne az oka annak az izolációs politikának, hogy ő kvázi kivonul ebből a régióból, továbbiakban nem védi meg Európát, valójában csak hazavitte a háborút, hazavitte polgárháború képében a háborút a világból, a Közel-Keletről, és Európát pedig magára hagyta, és nehéz nem látni, hogy ezzel egyidejűleg Nagy-Britannia is kiszállt az Európa projektből, Putyin pedig olyan mértékben felbátorodott, hogy már Ukrajnában háborúzik. Ő meg beszállt az, igen, Európa projektbe. Így van. Na most miután ugye Oroszország megtámadta Ukrajnát, azért az összes NATO tagállamban hirtelen újra előjött ez, hogy lehet, hogy mégis többet kéne költeni a haderőfejlesztésre, és hát Magyarországon is, ezt rögtön meglátták benne az üzleti lehetőséget, mert ugye most van az, mint ahogy a világ járvány alatt számolatlanul lehetett elkölteni pénzt lélegeztetőgépekre, mert senki semmilyen kontrollt nem tudott gyakorolni, a hadsereg az megint egy ilyen dolog, tehát az ugye titkos, az, hogy mire megy el 100 milliárd, azt te nem tudhatod meg, mert az titok. És innen kezdve, ugye hát maga a miniszterünk is, a Szalai Bobrovnicki is fegyvergyárakban érdekelt, illetve hát azóta persze kiszállt, de gyakorlatilag lehet látni, hogy ő ezekben a bizniszekben benne van, és akkor ezek legalább a pénzek... Legalább ért hozzá. Nyilván, persze, de egyébként ezt figyelj. De az jó is, ha magától rendeli meg. Jó is, ha magától rendeli meg. Mert tudja, hogy jót vesz. Mert igen, tudja, hogy jót vesz, és nem veri át magát. Persze. És ilyen értelemben nekünk az is jó, hogy a miniszter jól jár, meg az is jó, hogy a magyar állam jól jár. Hát ez egy win-win üzlet. Igen, hát vagy a miniszter jár jól, vagy a cég tulajdonos, vagy mindkettő, vagy egyik sem. De én hajlok arra, hogy itt megint csak arról van szó, hogy a közpénzt kiszervezzük magánzsebből. Két csodálatos kapcsolódó sztori van. Ugye az egyik, ez az OTT One nevű cég, amely egy részét eladta ezeknek a lélegeztetőgépként apostrofált tárgyaknak az állam részére. Például 2020-ban a HVG és a HVG 360 azt írta meg, hogy az egyik felügyelőbizottsági tagja a cégnek, az tulajdonosa annak a másik cégnek, amely több mint 6 milliárd forintért üzembe helyezte a kínai lélegeztetőgépeket. Tehát, azokat, amiket nem is helyeztek üzembe, mert raktárban rohadnak, ha egyáltalán ott van. Igen, ez érdekes, szóval egyéb része nincs, és nincs vége annyira a sztorinak, mert az egyik érintett céget most vágták ki a tőzsdéről, ugyanezt a céget. A Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti szerv, előírta az OTT One NRT részvényeinek október 2-ától való törlését a tőzsdéről. Az indoklása szerint az OTT One az ismétlődő jegybanki intézkedések ellenére nem tette közzé 3 éves és egy fél éves jelentését, és azt nyilatkozata szerint ezt a jövőben sem tudják pótolni. Figyú, ez a 6 milliárd forintot kértek azért, hogy üzembe helyezzék a lélegeztetőgépeket, azt tudjuk, hogy a 16 ezer lélegeztetőgépnek eleve egy nagyon nagy részét alapból nem is helyezték üzembe, de tegyük fel, hogy mindet üzembe helyezte ez a cég. De ennek csak egy részét szerezte be ez a cég, és lehet, hogy az ő csomagjukban pont volt lélegeztetőgép. Annál rosszabb. Na, a lényeg az, hogy ha a 16 ezer lélegeztetőgépre vetíteném az ő 6 milliárd forintos bevételüket az üzembehelyezéssel kapcsolatban, akkor darabonként 375 ezer forint lenne az, hogy bedugod a konnektorba, bekapcsolod és lefuttatod rajta az ellenőrző programot. De a NATO-snál már ennél többbe fog kerülni, igen, mert azt nem elég a konnektorba bedugni, meg ugye nyilván nincs nekik generátoruk se. Az ennél súlyosabb kapcsolódó viszont, és gyönyörű, hogy a bosnyákoknál ugyanezért börtön járt. A Bosznia-Hercegovina területének 51%-át kitevő bosnyák-horvát föderáció miniszterelnökét, Fadil Navalnyit első fokon 4 év szabadságvesztésre ítélte a bíróság, amiért túlárazott, és használhatatlan kínai lélegeztetőgépeket vásároltak a koronavírus. És azt tudod, hogy most nem is tudom, talán Szlovéniában volt, hogy ott is botrány lett belőle, miniszter le is mondott, úgyhogy ők fele ennyiért vették ugyanazt. Tehát a konkrét típus meg volt adva, ugyanolyanokat vettünk mi, és ők fele annyiért vették, mint mi, és ott lemondott miniszter. Pedig mi fürkészeket küldtünk ki, hogy olcsón szerezzük, jó pénzért szerezzük, mert mi ügyesek vagyunk. De mi ravaszak vagyunk. Hát mi másodiknak megyünk be a forgóajtón, és elsőnek jövünk ki. Hát ez a mi szuperképességünk nekünk magyaroknak, a ravasság. Hát hogy szerezhették be olcsóbban, amikor ők nem magyarok, mi meg magyarok vagyunk. Kiküldjük a fürkészeket, akik okosak, magyarok, átverik a másikat, megveszik olcsóbban, fele annyiért adott esetben, hogy mi jól járjunk. Aztán kiderül, hogy 16 ezerrel többet vettek, 2-szer annyiért, mint mások. És a raktárban van, és még a raktározást is az adófizetők fizetik. Ez most akkor hova lett a gógyi? És mi jár ezért? 2/3. A bosnyák törvényszék a kormányfő 2 társát, a helyi polgári védelem igazgatóság vezetőjét és egy vállalkozót is bűnösnek talált, előbbire 6 év, utóbbira 5 év börtönbüntetést szabtak ki nem jogerősen. Nyilván itt azért lehet még fordulat az ügyben. Engem inkább már csak az érdekel, hogy amikor ők távoznak a börtönből, akkor fazekasként vagy keramikusként árulhatnak-e majd a vásárokon. Amikor ők távoznak a börtönből, Orbán Viktor 9-szer kap 2/3. Azt mondod, Robi, hogy fürkészeket küldtünk ki, hogy minél olcsóbban vegyük, aztán nem sikerült, de hogy nem. Hát az volt a lényeg, hogy hasznot maximalizáljunk már, mint úgy értem, nem úgy mi. Nem a nemzeti hasznot, nem mi magyarok. Nem mint a magyar állam, hanem a közbeiktatott cég. Azért neki is érdeke, hogy olcsón vegye meg, ha igazán sokat akar keresni rajta. Megtörtént az, amit te mondasz, hogy az a forgóajtós, tehát ő megvette olcsón, és eladta nagyon drágán. Hát nekünk. Így kell egy vállalkozást működtetni. Igen. Csak nem Magyarország a vállalkozás. Már csak azt kéne elérni, hogy annyira fontos legyen Orbán Viktornak Magyarország, mint vállalkozás, amennyire a családi vállalkozások, amennyire a Tiborcnak a vállalkozásai, amennyire a Mészárosnak a vállalkozásai. Jó, de legyünk őszinték, mikor volt bárkinek ebben az országban fontos tényleg Magyarország, mint vállalkozás? Tehát Széchenyinek, amikor hidat épített, és azután volt ilyen? Mert igazából mindenki visszaélt a hatalmával, tehát jó, még mondjuk mit tudom én, a szocik a kommunizmusba építettek 1 millió panelt, azért az nem kis teljesítmény, az nem semmi, még lehet szidni a paneleket, de azért mégiscsak 3 millió embernek adtak szállást. De ezen felül én nem látom, és a rendszerváltás óta meg aztán végképp nem látom, hogy bárki úgy fordult volna az ország felé, hogy ez valóban egy ország, vagy egy nemzet, még legyünk nagyobb, és akkor ezt így menedzseljük már, hogy sikeres legyen. Én mindig azt láttam, már az olajszűkítéstől kezdve, hogy aki odafért valamihez, valamilyen erőforráshoz, azt megcsapolta. És ez mostanra már a rendszer részévé vált, tehát úgy, hogy mondták is, hogy amit mi korrupciónak hívunk, az valójában a NER-nek az ilyen alap a lényege. Igen, erről van szó. Tehát járadékvadászok vannak, nem valódi vállalkozás, itt nincs, ez nem üzemeltetve van, hanem lehúzva van ez a rendszer. Igen, de már ők is úgy hívják, hogy nemzeti tőkés osztályépítés. Tehát valójában már ők is elismerik, hogy itt mi zajlik, csak tudod, az egyik politikai oldal az lopásként azonosítja ezt, a másik oldal pedig hát a nemzeti klientúrának a kiépítéseként. Hát tulajdonképpen pont úgy, mint a kommunisták, meg a posztkommunisták, nem tudom, hogy miért használom ezt a hasonlatot, hogy mint úgy, mint. Ők a posztkommunisták. A posztkommunistáknak ez a lassú reagálású szárnya, ugye volt a gyors reagálású posztkomcsi szárny, amelyik lerendezte például az olajszőkítést, meg a spontán privatizációt, és van ez a lassú reagálású, ez a hosszú távban. A második hullám, a ambiciózus kiszeseknek, akik végül bejelentkeztek az országért, és hát kétharmaddal újra meg is kapják. Most azt. Ezek után milyenek jönnek majd, akik már tényleg azon szocializálódtak, hogy semmiféle ideál ebben az országban nincs, kizárólag az van, hogy amit tudsz, azt lopd el. Tehát, hogy amikor már látják, hogy tényleg a rendszerváltás óta ez üzemszerűen zajlik, akik ezek után jönnek. De, kik, de azoknak már látszaniuk kéne valahol. Már lehet, hogy csak most születnek. De kik ezek? Vagy mi? Honnan tudod? Generáció az. Meg akik most jönnek ki az egyetemekről, és már egyből mennek így a Fidelitas felé. Tehát ahol már nincs semmiféle ideológia, csak pénz. Fölveszik azt a nevet, hogy Fidesz MTP? Az mi az MTP? Hát Magyar Tőkés Párt. Nem veszik föl. Hát az a helyzet, hogy a polgárinak ez a burzsoá, ez tulajdonképpen az a jelentés rétege, ami rájuk ténylegesen vonatkozik. Hát, hogy ő bennük semmi, a világon semmi polgári nincs, ők ezt burzsoáként értették, de a burzsoáként értették volna, és úgy nevezték volna, hogy nemzeti tőkéspárt, vagy nemzeti nagy burzsoázia, akkor lett volna egy őszinte pillanatok. Mert én nem lennék meglepve, ha azért a közeljövőben így a nagy vármegye meg az ispán mellé visszajönnének a különféle rangok, címek, egyebek, tehát így szerintem azért még ott van a levegőbe az, hogy grófok, bárók megjelenjenek. Most még röhögünk a borlovagokon, de egyszer csak eltűnik onnan az a bor, és tudod, amit ilyen gúnyosan nerlovagnak nevezünk, az hirtelen nerlovaggá válik ténylegesen. Ja, csak az a baj, hogy mi vagyunk a lovak. A lobdel, amit tudsz, így fogalmaztál, ezzel kapcsolatban nem lehet, hogy mi nekünk csak az fáj, hogy mi nem tudunk. Tehát, hogy nem, érted, nem volt rá lehetőségünk, nem, hogy minket kihagyta, a korrupció az, amiből kihagytak. Figyelj, én nekem például van egy szutyok kis betiti társaságom, azt én nem is tudom, 98-ba kezdtem el csinálni, és pólókat árultam, és nagyon jól ment, vették szépen, és mentem a könyvelőhöz, és mindig fizetnem kellett rengeteget, és a végén nem maradt semmi, és kérdeztem, hogy ez hogy lehet, hogy nekem tényleg megy a bolt, és semmi nem marad a zsebembe, és mondta, hogy hát hülye vagy, mert mindenkinek ad számlát. És akkor mondtam, hogy de hát világos, de hát mégiscsak a társadalom nem fog működni, ha elkezdünk mutyizni. Tehát úgy fehéredik ki, és úgy működik, és úgy várhatom el, hogy legyen egészségügy, meg oktatás, meg közvilágítás, meg aszfaltozott utak, úgy várhatom el, ha befizettem a részem. Annyira cuki vagy. És azt mondta, hogy hát igen, ilyen hülye vagy. Hát, de tényleg annyira cuki vagy, hogyha csupa ilyenekből állna a társadalom, akkor lehet, hogy nem is Magyarország lenne. Nem tudom, de hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy lopni mindenkinek van lehetősége, mindig. Tehát az tényleg csak rajtunk múlik. Szinte mindenki meg is teszi a maga szintjén, és ezért bocsánatos minden és bármi, amit Orbán, vagy Tiborc, vagy Mészáros elkövet. Ezért, mert a kisember önmagára ismer bennük. Csak az ambíciói nem ekkorák, és ennek megfelelően tiszteli őket. Morálisan hasonló színvonalon detektálja őket, de tiszteli bennük az ambíciót, tiszteli bennük a nagyság iránti vágyat és képességet, ami ő belőle hiányzik. Igen, és lehet, hogy amikor mi azt látjuk, hogy ez a barom megint vett egy 60 méteres jachtot, akkor én ezért őt tényleg egy idióta állatnak látom. A kisember szemében meg lehet, hogy éppen itt válik tényleg ő a földes úrrá, mert mondja azt, hogy azért bennem tényleg meg se fordult ilyesmi, hogy ezt ennyire lehet csinálni. Tehát én ha lopnék, akkor lenne... Elcsalnám lenne, az adót. Lenne egy 10 éves nagy dízel, ilyen kocka mercim, tudod, így az úgy jó, de ő meg megveszi ezt a jachtot. ilyen hülye vagyok, ilyen kis stílű, ő meg tudja, hogy kell. Ő tényleg egy nagy ember. Meg el tudja költeni. Egy nagy ember, mert ő nagyban gondolkodik. Igen, szerintem ez van. A forgóajtóval kapcsolatban újra eszembe jutott, amit szoktam mondani, a magyarok védelmében a hollywoodiakkal szemben, ugye, hogy azért jön ki a magyar előbb a forgóajtón annak dacára, hogy később ment be, mert mindenki más két kört megy. Tehát a fizikai térben elvileg ez így volna lehetséges. Míg nem, aztán egy második kerületi miniplázában meg nem történt velem az eset, hogy bementem egy forgóajton, és a mögöttem érkezők azok előbb mentek ki. És rajta. Hogy csinálták? Magyarabbak voltak, ugye, mint te? Beslisszantak ketten azon a kis résen, amikor már így csukódik be, de ügyesen, tehát érezni lehetett, hogy tudják, mit csinálnak, mert nem lassult le az ajtó forgása tőle. Ugye valamikor már befékez az ajtó, mert annyira úgy liszoltál be. És akkor egyszer csak lelassult az idő, mert ez nem tartott tovább, mint 10 másodperc, amíg ugye elforog az ajtó, és kijárattá alakul, és ez alatt az idő alatt helyet cseréltünk ott bent. Tehát úgy éreztem magam, mintha bementem volna az atomok közé, és végre láthattam volna a saját szememmel a láthatatlant, hogy ez a dinamika hogy történik, és mire kijöttek, egy másik oszkárként távoztam, aki mégis el kell ismerje, hogy hát a tolakodás a megoldás. És magyarok voltak? Ja, mondjuk ez jó kérdés, mert nem szólaltak meg közben. Biztos, én magyar vagyok. Te hozzád képest voltak magyarok. Én nem vagyok elég magyar. Te hozzád képest voltak magyarok. Tehát, hogy magadon kéne elgondolkodnod. Igen, hát legközelebb ezt ki kell védeni, tehát ha bejutottál abba a forgóajtóba, meg kell róla bizonyosodnod, hogy más ott már be nem slisszol, és meg nem előz. Lábak összezárva, karok széttartva, tehát nem, melletted nem fognak elmenni. De azt szerintem pont ugyanannyira a magyarsághoz hoz engem közelebb, és nem a jó értelmében, hanem hogy az egy ugyanannyira pitiáner viselkedés védeni a pozíciódat, mint a másét elvenni. Igen. Na de mégiscsak az a végeredménye, hogy előrébb vagy. Tehát a hierarchiában, a táplálkozási láncban egyel előrébb vagy, és ez a fontos. Tehát tudod, persze, biztos jártatok már mind a ketten, nyilván állófogadáson. Jártunk, de már nem vagyunk együtt. Nem úgy értem, na mindegy, szóval érted. Állófogadáson, és akkor az ember azért kiveszi, amit... Jártunk? Amit... Szerinted mind a ketten állófogadáson? Feltételezem. Jártam, de... Álltunk! Jó, nem ültetek. Nem. Szóval akkor zabálsz. Annyit zabálsz, amennyit bírsz, és amit nem tudsz zabálni, még akkor is zabálsz. Érted? És akkor még ott vannak a zsebek. Igen, és akkor még, hogy ha olyan az akód, akkor a zsebedet is megtömöd.